بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب صدقة الرقيق. دا باب دے پا بیان دے دی کی چی آیا پا غلامانو کی زکاة شتا کنا. جماہیر اہل علم پا رقیق عبید او غلامانو کی دے زکاة قائل ندی، او امام ابو حنیف رحمہ اللہ لمنصوب دی چی غبا کی دے زکاة قائل لے. مصنف رحمت اللہ لے پا دے باب کی اغا حدیثو نا ذکر کئی چې پاغي کدا بیان نه چې په غلامانو کې دارنګ په اسونو کې زکات نشته. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الخيل والرقيق زكاة، نشت فأسنك أو نب غلامانك زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق، مگر صرف أغصدقة الفطر سرسايا فغلامانك. فغلام كي سرسايشت أغصدقة الفطر بفرز ده زکا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر مسلمان باندې که مذکر وی که مؤنث وی که آزاد وی که مرئی وی پاغ باندې فرض کړی دا. متن د دې حدیث صحیح ده، خدا کم اسناد چې مصنف رحمه الله ذکر کړی نو دا ضعیف ده، ځکه د مکحول شاگرد پکې رجل راغلی هغه مبهم ده. او بل دا چې مکحول اگر چې عراق ابن مالک دا غزمانه مونږ د خداغنه دا حدیث نه اوریدلې. اهل علم ذکر کړي چې سما د دې معین حدیث کم چې مصنف ذکر کو دا د مکحول د عراق ابن مالک نه ثابت. کله عموما د یو راوی سما د خپل شیخ نه ثابت وي، خو د یو معین روایت او حدیث سماع نه وي، نو په دې ځای کې مکحول عراق ابن مالک دا غنه سما عموما ثابت ده، خو معین دا حدیث چې لیس فی الخیل والرقیق زکاة د دې سماعت نه ثابت لکه رستو براشی. دا حدیث امام بخاری او امام مسلم د عراق ابن مالک نه هغه ابو هريره رضی الله عنه نه په دې لفظ سره نقل کړي چې لیس علی المسلم فی فرسه وغلامه صدقه. دارنګ په روایت د مسلم کې دا راغلی: لیس فی العبد صدقه الا صدقه الفطر، په غلام کې زکات نشته مگر هغه سرسایه او صدقۃ الفطر. لکه مصنف رحمت الله علیه په بل سند باندې دا حدیث ذکر کړي. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه، نشت په مسلمان باندې فرض نه ده په مسلمان باندې داغه په غلام کې، ولا فی فرسه نه داغه په اس کې صدقه صدقه او زکات. د دې اسناد صحیح دی، دا روایت دی د متفق علیه بخاری او مسلم کې راغلی. د اهل علم په دې باندې اجماع او اتفاق دی چې غلام او اس چې کله دا د خدمت لپاره د خپل استعمال لپاره نو په دې کې زکات نشته. دا خبره خو اجماعی او اتفاقی ده. او کله چې دا د تجارت لپاره دا عبد او دا فرس نو بیا خو اتفاق د اهل علم د علاوه د اهل الظواهر نه چې په دې کې زکات واجب دی. مخکې ذکر شول چې اهل ظواهر وای چې په عروض التجاره کې زکات نشته، خو دا غي مذهب په دغه مسله کې شاذ او اتفاق د اهل علم په دې دی چې کله دا د تجارت د پاره نو بیا په کې زکات شته. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای د اسونو په دې مؤنث کې په اسپو کې زکات شته په هر فرس کې یو دینار د لکه مخکې ذکر شول چې دا د عمر رضی الله عنه نه نقل دی. او یک دینار پکې نو ور کوي د هر اسب مقابله کې نو بیا به قیمت لګي او د قیمت مطابق به بیا په هر 200 درهمو کې 15 درهم ادا کوي، یعنی زکات به ور کوي ربع العشر سلوختمه حساب. په غلامانو کې هم دغه شان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب د چې قیمت به لګي پاغي کې به ربع العشر ور کوي. او دا حدیث چې کوم په دې باب کې راغلی چې پر رقیق غلامان او عبید کې زکات نشته، نو دای حمل کړی دی په هغه عبید الخدمه باندې کم چې د خدمت د پاره ای دارنګ فرس حمل کړی دی په فرس الغازی باندې چې مجاهد د جهاد د پاره کم اسونه ساتلی پاغي کې نشته. نو دا اختلاف د اهل علم د پدې مسله کې بهرحال مذهب او رای د جماهیر الامه د جمهور اهل علم دا اصح او اقوا د من حيث الدلیل. باب صدقه الزرع، دا باب د په بیان د زکات د فصلونو کې چې د زمکې نه کوم فصلونه روټو کیږي نو پاره کې بسوم رزقاتی. نو دا مسله خو اتفاقی ده چې کوم زمکا د اسمان په اوبو باندې باران باندې اوب کیږي یا په نهرونو باندې پاغي سره خرچه نه راځي په چینو باندې وبکیږي مالک له په کیسه مشقت نی نو په دې کې عشر دی لسم ایسا بارانیزم ککې. او کوم چې ارټیزم کوي په اوخانو په خرونو او غویانو باندې د اغي اوبره استې شي مالک له په کې مشقت او تکلیف وي یا په نن زمانہ کې پاغي باندې ټویل لګولې د ماشینانو په ذریعہ باندې وبکیږي نو پدې کې نصف العشر د شلم ایسا. خو بیا دا مسله اختلافی ده چې د زمکه نه کوم فصل روټو کیږي غنم او دانی یا هغه فصلونه چې هغه ذخیره کیږي کال د پاره یا سیوا هغه ځان سره ساتل شي نو آیا د دې د پاره سره نصاب شته کنه؟ نو جماهیر العلماء اغای وی چې د دې لپاره نصاب شته لکه مخکې احادیث ذکر شول چې اغا خمسه او سوق ده چې د دې پنځو وسوق نه کم وي نو حدیث کې راغلی پاغي کې صدقه او زکات نشته. دا مذهب د جمهور اهل علم حتی چې امام ابو یوسف او امام محمد صاحبین په مذهب حنفی کې د دې نصاب قائل دي. ځکه مخکې حدیث ذکر شو امام ابو داود هم ذکر کړ او حدیث د متفق علیه ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه چې د پنځو وسقونه کوم غله کمي نو باقي کې صدقه او زکات نه نه فرض. او آل د مونږ ذکر کړیو چې یو وسق د شپېته سواع په اتفاق د اهل علم او د سواع وزن دی د راجح قول مطابق 2175 ګرام نو د دینه مجموعه شپږ نیم سو کیلو جوړیږي شپږ سو او 250 نیم کیلو دله چې غله ورسی نو د جمهور په نس بیا په دې کې زکات د کزمکه چرته بارانی وي نو پاغي کې عشر ده او کزمکه ارټی وي نو پاغي کې بیا نصف عشر شلمې صدا. په دې مسله کې د جمهور اهل علم قول په اعتبار د دلیل سره قوي او راجح ده. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د دې لپاره نصاب نشته بلکې د زمکه نه کلګ روزي او کډیر نو پاغه کې بیا عشر وی یا نصف عشر. ذکر قران کریم آیات ته یا ایها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. نو قران کریم مما اخرجنا لكم من الارض عام ذکر کړه په دې کې دا قید نه دی لګول چې دا به په سمره نصاب کی. دارنګه د قران کریم سوره انعام آیات دی واتو حقه یوم حصاده د لوکول پر زبان دی تاسو د دې فصل هغه حق او زکات ادا کوي نو په دې کې موي نصاب نشته. او په دې باب کې به حدیث راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فيما سقط السماء والانهار والعيون او كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني او النطح نصف العشر. په بارانیز مکو کې عشر ده او په ارټی کې نصف عشر ده، نو نصاب وي نه ذکر کړي. او جمهور له جواب دا ورکړي چې تاسو کوم حدیث ذکر کوي چې ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه، نو یو خبر واحد ده، نو خبر واحد وي په عموم د کتاب الله او عموم د احادیثو کې تخصیص نشي راوسته. جمهور اهل علم ورلوي چې دلته کې د عموم او د خصوص خبره نشته، چې ګنې په عام کې د تخصیص راوسته، بلکې د اجمال او د بیان خبره ده. قران کریم او د احادیثو کې اجمالا ذکر راغله، بیا په احادیثو کې داغي تفصیل او وضاحت راغله ده. بل مسله بیا په باب کې دا اختلافی ده چې د زمکه نه هر یو فصل روزي پاغي کې به زکات وی کنه، په دې کې بعضي انواع پورې دا زکات خاص ده. نو جمهور اهل علم دا وی په دې جمهورو کې صاحبین هم دي، امام بو یوسف او امام محمد، چې دا زکات په هغه فصل کې ده چې داغي ثمره باقیه وي او داغي ذخیرندوزی کې د شیکال لپاره یا سیوا وقت د لپاره غزان سره محفوظ کول شي، لکه غنم، جوار، ریجه. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه دا زکات عشر یا نصف عشر دا عام ده، کده زمکنه لک فصل راټوکیږي او کډیر، زکه دغه آیاتونه او عموماتونه استدلال کوي چې انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وآتوا حقه يوم حصاده، دارنگی ما سقطه السماء ففيه العشر وما سقي بغرب او داليه ففيه نصف العشر. نو پدې کې د قلیل او د کثیر په منځ کې څه فرق نه دی راغلی. نو د زمکه نه کومه ترکاری سبزی راټوکیږي، نو امام سیبوی پاغه کېم زکات واجب نه. پدې مسله کې د دلایل په اعتبار سره راجح او قوي قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. جمهور اهل علم د دې حدیث نه استدلال کوي چې ليس في الخضروات صدقه، په ترکارو او سبزو کې زکات نشته. خودغه حدیث د سند په اعتبار سره ثابت نه دی، ضعیف دی. دا غي په اسناد کې حسن ابن عمار راغله، محدثین او اغلب متروک ویلي. امام ترمذی چې د حدیث ذکر کوي ليس في الخضروات صدقه، نو بیا وی اسناد هذا الحديث ليس بصحيح، اور پسی دا ذکر کئی ولیس یصح فی هذا الباب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء، پدغه باب کې د نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناړو سه حدیث نه ثابت. چې ګنیږي کې دا فرق راغلی چې په بازي سیزونو کې چې کم فصلونه دی پاغه کې زکات شته او په بازي کې نشته، نو د دې عمومات او د وجنه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول په دغه مسله کې راجح او قوی دی، زکه دا غي سه معارض نه دی موجود. نو دا درې مسائل د دې باب سره متعلق او صدقه الزرع سره. قال حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الايلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والانهار والعيون، فاغفسلك تيغا فباراني وبسرى وبشي يا بنهرون سرا يا بچينو سرا او كان بعلا يا اغه فصل چې داغي جړې دمر پزمکه کې خکته چې او بوله غني محتاج غټه ونه دا کجوري دي او بوله داغي سہاجت نشتا دا غجړو په زری اغه زمکه نو براکاګ نو دغه لبا علوي العشر پدې کې عشر نه وفي ما سقي بالسواني او اغه فصلونه چې غو بکول شي بالسواني په او خسرا او النضحی په بوکو سرا یا په اوخانو سرا نصف العشرین، په دې کې نصف عشر دی لسمه یې صدا. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام بخاری په صحیح کې راوړی، دارنګ اصحاب السنن هم ذکر کړي، ترمذی، ابن ماجه او امام نسائی. د بعلنا مراد ما لا يحتاج الى السقي لما يتشرب الماء بعروقه، دا هغه بوټو لوي چې هغه وبکول له محتاج نی بلکې په خپل جړو باندې غد ازمکه نزان له وبره کاږي او د وبو غ ضرورت په دې پوره کیږي. او د سوانی نه مراد دا سوانی جمع د ثانیه دا وهي ناقه يستقى بها هغه خلوي له چې پاغي وبره استي شي. او نضح نه مراد ما سقي بالدوالي په بوکو او ارټ باندې چې کوم وبکول شي. او یا د نواضح نه مراد هغه خان دي چې یستقى عليها چې پاغي باندې فصلونه وبکول شي. حاصل او مقصود دا ده چې کوم فصلونه پاغي کې مالک له مشقت وي په وبکول کې نو پاغي کې نصف عشر ده. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والعيون العشر فاغفسلونو كي نهرونا او چيني اغوبكينو پاغي كي عشر دلسميسا وما سقي بالسواني او كم چي فاوخانو زناور سروبكري شي ففيه نصف العشر نو پاغي كي شلميسا دا. اسناد د دې حدیث صحیح دی. ابو زبیر چې کوم په سند کې راغی د دنوم د محمد ابن مسلم ابن تدرس المکی دا اگر چې مدلس دی او دې ځکه په صیغه د عنصر د جابر رضی الله عنه نه روایت نقل کړي خو په مسند احمد او روایت د صحیح مسلم کې د صراحت بالسما کړي د تدلیس هغه شبهه منتفی ده. دا حدیث چې امام مسلم ذکر کړي نو د الانهار والغ د الانهار والعيون فزيبان دي لفظ د مسلم کدا سراغلی دی چې الانهار والغيم کم فصل چې په نهرونو یا په وریزو سره وبکړې شي. وریزو نه مراد بارانی وبدي نو پاغي کې عشر نه. اوس مصنف رحمت الله عليه د البعل تفسیر ذکر کوي په آثار د تابعین او تبع تابعین سره چې مخکې روایت کې ذکر شو او كان بعلا نو اذا بعل سلوي نو ده اغيد تفسير ووضاحت ده فاروس آثار ذكر كي. قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين بن الأسود العجلي قال قال وكيع ووكيع ابن الجراح ويلدي البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. بعل سلوي اغسانج لوي چه اغو بكولشي پباران باني ده اسمان پا اوبو باني وبكيجي نو ده غسانج